não falhas como uma donzela que só esperava a lua emergendo de nácar e prata. Esta peza de música sírvenos para poder conectar xa coa Baixa Limia. Vamos a falar con Xosé Lamela como cada semana. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio, e supoño que alguén máis, non? Sí, sí, sí, sí, é que estamos aí os tres. Armando e Laura Santos. Laura Santos, que hoxe vamos lle dar unha sorpresa tanto a ela como ao conferenciante ou polo menos o conversante de hoxe, que como quedamos a semana pasada, tentaremos falar con coa persona que ti nos conectaches outra semana, que é o señor alcalde de Calvos de Randín, non? Don sí, Aquilino... Aquilino Valencia. Pero eu non sei se é posible comunicar con él, porque estou intentando falar, pero non é forma de constatar. Como pode confirmarnos Laura, os problemas telefónicos naquela zona son importantes. Tamén, sí, ¿no? Bueno, sí que son, sí. Pero... Xosé, non é aí solo, eh? Bueno, pero hoxe temos un técnico especial que está sustituindo a Mar, que é o Sergi. E Sergi é capaz de poder de conseguir moitísimas cousas para que o noso programa surxa en antena e ademais poder comunicarse. Xa verás. Pretendes que se estrene como un milagro, non? Non, é certo. Xa verás. Damos ya ben vida, entón, a don Aquilino. Boas tardes, don Aquilino. Boas tardes. Ves, aquí temos a sorpresa que tiñamos para, tanto para don Aquilino como para Laura. Presento aquí a Laura Santos, que é unha filla de Randín. Bueno, eso é unha alegría escoitalo, aínda que non teño placer de coñecela, pero bueno. O mellor coñece seu pai que Ovidio sí. Santos, sí, que el seu pai sí que o coñece, ademais moi ben. Sí, bueno, pois eso, ela é un vástago extraordinario que nos temos aquí a fortuna de poder mantela na nosa compañía, pois formando parte desta humilde redacción que le tentamos levar adiante este programinha de radio sempre en Galicia. Gracias a que nos lo deixou Xosé, foi... As miñas dúdas razonables con o mundo do teléfono, porque como Aquilino debe coñecer, aí en Tourén, Torei pos galegos, Tourén pos portugueses, non? Sí. Que é unha poboación que está pois metida dentro precisamente de Calvo de Randín, e penetra por aí como a trompa dun elefante, deposita a poboación alá no fondo, non? Pegado a... E entonces as compañías telefónicas non invirten nada para poder ter mellor cobertura, non? Hai unha anécdota que últimamente está dando... Hai unhas grandes protestas por parte dos veciños de Tourén porque foi rodar unha conocida marca portuguesa, Optimus, o spot do seu lanzamento publicitario a Calvos de Randín. De verdade que é un anuncio que tuve unha oportunidade de ver, que é unha maravilla, porque nele interven Carmiño, esa cantante, esa fadista portuguesa que tan bon papel fai con o noso Pablo Alborán, non? Sí, sí. Mm-hmm. E tamén creo que a Roberto Leal tamén interven. Bueno, pois é un conxunto de voces e de paisaxes, e aí vese Calvos de Randín, aí vese todas as poboacións do Val de Salas, dese vale maravilloso, non, que está aí. Bueno, pois este anuncio sobre Óptimos, pero resulta que Óptimos non ten cobertura nesa zona. Ajá. Pero ainda máis, non ten Vodafone, nin ten cualquier outro tipo de marca, excepto... ¿Cuál es lo que te dices ahí, Aquilino? Sí, sí, bueno, aquí hay varias compañías las que están metidas. Bueno, a día de hoy prácticamente telefónicamente tenemos buena cobertura, ainda que en cuestión de banda ancha de eso pues estamos ainda escasos. Porque dicen que Calvos de Randín, en Tourén, en Portugal, que o único teléfono que pueden disponer es de Movistar. É que eu teño que adquirir en Ourense un Sinzo porque en Portugal non teñen ningún tipo de cobertura. Non, de Portugal teno moi complicado porque ti sabes que esos povos están sempre na ladeira da montaña do Pisco e de todos esos sitios que non lles permite coller a cobertura del Gralá. E aí non invirten solo para esos povos por non lle teñen antenas que poidan darlle cobertura, pois logo pois están na man de Dios, claro. Claro, que isto pasa por esta zona de aquí, no noso Compostela de Lobios, de Trimo, por aí tamén pasa o mismo, de que está separando, pagando conferencias cando se quer falar co veciño. Vale. Sí. Pois, bueno, solventada xa a conexión con Aquilino, agora imos ao tema que a semana pasada quedou nos pendente, non? E ademais agora temos a oportunidade de preguntarlle a Aquilino algo máis polo miúdo con respecto a ese Couto Misto que bueno, que reviviu dende hai un tempo e que cada vez ten maiores e mellores representantes que participan nesa gran xuntanza cando se lle pon como é que se lle di, pónselle un chapeu ou é unha capa? Unha capa. Unha capa. De Golfo Domínguez. Uh-huh. Sí, é unha... Aquilino, sí, é que escoito por moi baixinho. Bueno, vamos a ver, o que se lle impón aos suíces honorarios é unha capa, un bastonciño, bueno, digamos, unha equipación un pouco similar a dun suíz tradicional, non? Uh-huh. Bueno, simbólicamente, ven a decir que esta xente pois axuda a impartir un mínimo de xustiza, digamos, que en aquel momento tiña ese Couto Misto, bueno, pois, con respecto a todo os arredores, moi diferente, non? Pois mira, eu creo que a día de hoxe, con todo que pensábamos e presumimos de gran democracia, etcétera, debíamos copiar un montón da democracia que tiña xa naqueles interés o Couto Misto. A tanto de que... Os homes de acordo, que eran nombrados por cada povo, éramos aquelas persoas maiores que os seus propios veciños elixían prácticamente, eses homes levaban os problemas e xurgaban os problemas dos seus povos. Uh-huh. Entre eles, lógicamente, pues estaba o xuiz tamén elexido democráticamente todos os veciños dos povos. Por lo tanto, era unha democracia avanzadísima para aquel entón. Que ademais tiña un fuero especial, non? Efectivamente, tiña un foro especial porque era representativo ademais das tres aldeas que compoñían o Couto Misto, estaban elixidos, cada un elixía os seus homens de acordo, e logo reuníanse os tres homens de acordo das tres aldeas, e eles decidían e xurgaban os problemas que tiñan en cada unha delas. E cada veciño, digamos, cada habitante da mesma, aunque fose na mesma casa, cada habitante, cada integrante desa familia podía pertencer incluso ao foro que el quixese, ou seja, eu quero pertencer ás condicións e ás leis portuguesas, ou eu quero que me xurden as leis españoles. Pois tú pertencías a donde tiñes liberdade para elixir a donde querías pertencer. Eso era algo, digamos, totalmente libre e democrático. Uh-huh. Liberdade en todos os sentidos. Yo sé, ti que tamén estudiaches ese traballo e que ademais, bueno, ti tiñas relación directa cun dos que máis escribiron sobre él, podes destacar algunha cousa máis? Bueno, eu creo que tiña un compendio de leyes, de normas, de privilexios que realmente eran, podíamos considerar que os privilexiados eran todos os habitantes do Couto Misto, non? Claro. Tiña, pues, sobre a nacionalidade, pois pues, esa elección que puñan, de que incluso por habitacións podían ser pertenecer a un país ou a outro, a Galicia ou a Portugal, como se definían, non? Uh-huh. Más que España era Galiza, non? Sí. Despois tiñan os cargas fiscales de exención de contribucións a España ou a Portugal, non tiñan por que contribuir a ningún dos sitios, tiñan exención de sangre, o sea que non tiñan por que servir a ningún tipo de dos exércitos de España e Portugal, incluso en condiciones de haber unha guerra, non? Mm-hmm. Tiñan o autogoverno, que era o que se refería a Quirino, de que tiñan un xuez común pa todos, non? Donde se xulgaban con a súa célebre arca donde se contiñan todas as normas e as leis que tratuaban, e aí estaban os homens boos, os homens de acordo, non? Mm-hmm. Que seguirían, que eran os que desde cada povo chegaban aí pa poder dirimir esas cuestións, non? Das leyes propias que exercían, tiñan o dereito de asilo, aí todos os que estaban dentro do Couto Misto non podían interveñer outras autoridades ni españolas ni portuguesas, salvo casos de homicidio, eran casos moi moi destacables, non? Uh-huh. Nas ferias de mercados podían os visitantes do Couto Misto poder participar en todos os mercados e feiras de España e de Portugal libremente, sin ter ningún tipo de objeción. Había o camiño privilexiado que pasaba por o povo de Laura, que iba desde Calvo de Randín hasta Torei, non? Sí. E que por ese camiño todos os que penetraban aí, os guardiñas nin os carabineiros podían entrar de ninguna maneira a deter esa xente, aunque pasara contrabando, non. Estaban exentos de todos os dereitos. Realmente, os cultivos, permitían cultivos, que foi, ao final, foi un dos motivos porque reventara o tema entre España e Portugal, que era o do cultivo de tabaco, onde había uns impuestos en calquera dos países, e ali pois podían traficar libremente sin ningún tipo de tributo de presión fiscal, non? Era unha serie de privilexios que solo se podía entrever por nesa época medieval e dunha forma dunha independencia moi privilexiada que tiñan. Algo así, non? Aquilino. Veixo que teño aí un libro aberto que Xosé Lambela estudiouse todas as publicacións habidas e por haber e demais. Bueno, faltalle aquel detallinho que nos conta o home da Lareira, os maiores que foron quedando, que os do lugar non nos contan a él, non. Pero, en principio, o que é a literatura é a sabe de pe a pa. Aí é un alumno moi avantaxado. Pero é verdade. Cando se refira do tabaco, non solo se pode entender por la venta de tabaco, senón o cultivo. Cultivábase tabaco no Couto Misto. Cando nos outros lugares... Era contrabando. Efectivamente, ali se podía cultivar sin problema. E por ese camiño que él dice, pues todas as mercadurías que pasaban entre Portugal e España Pois efectivamente, nadie podía, nin as autoridades portuguesas, nin as españolas, pois podían intervir. Eso era como se dixéramos un túnel apartado do resto do mundo, e por aquí pode de onde chega hasta onde acaba este camiño, pois podese pasar o que veña de un lado e o que veña do outro, efectivamente. Eso era un privilexio, por eso le había ese nome de camiño privilexiado, por suposto. Eu, a mí, unha ruta turística hoxe en día, non? Sí. Moi señalizada, ademais. Sí, aínda que debíamos ter feito máis por parte das autoridades competentes e demais, que non é a primeira, nin a segunda, nin a décima vez que reivindicamos un determinado apoio, pero bueno, a ver, pouquinho a pouco, pero chega moi a conta gotas, a ver si conseguimos que nos chegue un pouquinho máis fluido o apoio para poder desarrollar un poquinho máis este tipo de cosas. O que me fai a min gracia, por exemplo, xa naquelas datas, en esa época, a democracia que había. Por exemplo, que había unha pelexa nun pobo, pois por un, non sei, por un tema de regadío, por exemplo. E xa esa mesma xente se apañaban entre eles sin ter que ir, pois, por exemplo, a Ourense ou a Portugal a facer aí a denuncia, todo eso. E as autoridades competentes. Iso efectivamente. É o que me facía a min, pois, gracia, que eso solventaba moito, tiña que existir hoxe tamén, que non hai nada inventado. Era unha maneira de arranxar entre eles os seus propios problemas. Uh-huh. O sea, a ver, problemas, como decía la Mela, para un momentiño, que non fosen problemas dun delito grave, non? Pero en principio, as cousas de andar por casa, como decimos agora, pois, ia solucionaban os homes de acordo de cada sitio. É seguro. Estou ben seguro que se solucionaban con moito máis xustiza que ahora acudindo a tribunal. Sí, non é porque non o queiran facer ben, ni moito menos, pero é que non coñecían o problema de raíz como eu coñecían os nombres de acordo, por suposto. Exactamente. Creo que é a base que eu iba, por exemplo, que aí había democracia. Por lo tanto, a democracia non está inventada desde hai 30 anos, xa estaba inventada. Xa fai tempo. O que pasa que hai unha cousa que se queira practicar e outra cousa que se inventara hai moitos tempos. Sí, eso é verdade. Por eso digo que eso xa leva séculos, Sí, sí, dende logo. Estaba pensando, os povos con unha sólida democracia como este do Couto Misto, como este de Calvo de Randín, que coñecen desde os albores da civilización, pois teñen conhecimento xa do que funcionamiento democrático consolidado, non? De unha forma, é que viña algún cacique desde Ourense intentar reventar esas normas a Calvo de Randín. Xa o tentaron, xa, pero foron co rabo entre as pernas. Bueno, a nosa compañera, a Laura, quere dicir, preguntar. Que xuíces tedes este ano no Couto Mixto? Laura, sinto moito, pero non xo podo adiantar. Eso é un secreto hasta aquel último día, Por lo tanto, votaría por o traballo dos amigos do Couto Mixto. E eso me fastidiaría un montón. Entón, pero prometoche que enseguida que me preguntes eu poida decir, xo digo, e ademais estades todos invitados se si queredes a vir o acto, que así xa o coñeces de primeira man. Cando será ese acto? Pois, en principio contase que vai ser no mes de xullo, como a todos os anos, pero aínda o día non está decidido totalmente por xa os motivos que o outro día lle dixen os teus compañeros de programa, que, bueno, dado as persoaxes que aí están, pois a veces temos que andar con unha semana arriba, unha semana abaixo, non sabemos ainda xusto o día. Claro. Uh-huh. Bueno, pero o menú xa está decidido, non? Bueno, o menú é simbólico, aí non se vai a ese acto por o menú, nin porque refírome por o acto, quero dicir, non, a ver, o menú de xantar non, refírome ao acto en sí, é dicir, a entrega do... Eso sí, eso está, eso está, é unha copia un ano tras outro, vale. Eu presenta presidente, secretario e demais da Asociación dos Amigos do Couto Mixto, que de algún xeito foron os que puxeron, como decía o outro día, pois esa semente para poder recuperar un pouco esa historia. E a partir de aí, pois cada ano, pois nomeas un, dous ou tres xuíces novos honorarios, e se lle impón, pois, os agasallos que se acostumbra, pois, todos os anos, e se meten nesa famosa pois a acta dese acto e ao mesmo tempo pois unha copia deses documentos ou deses agasallos en papel, digamos, que se lle dá esos xuíces, o seu nomamento, etc. Sí, é que ademais vai acompañado do himno do Coutomista, non? Dende fai dous anos, pois efectivamente vai acompañado do himno do Coutomista, efectivamente. O povo que máis ordena... Isto ten que ser precioso. Que interpreta María do Ceo, non? Bueno, efectivamente, sí. A primeira vez que se interpretou o himno... digamos, por unha voz privilexiada, pois foi María do Ceo. Tuvemos o placer de contar con ela aí, sí. Que efectivamente, pois foi ela que interpretou, sí. En outra ocasión, o noso gaiteiro de luxo Carlos Núñez. Efectivamente, eso foi o ano pasado. Todo un honor. Tivemos aí a Carlos, que vamos, un fenómeno, por suposto. Sí. Con flauta ou con gaita, como foi? Con flauta. Con flauta, non? A verdade é que calquera dos instrumentos que el emprega é unha maravilla, non? É unha maravilla. Sí, una sí, sí. Desde logo. Xosé, entón este ano estamos convidados, o sea que estamos tenemos que... Estamos convidados a facer unha visita á Iglesia de Santiago. A Santiago. O sentarnos ali ao lado para poder facer unha foto ao lado de Delfín Modesto Brandón. Que foi o último xuiz, non? Sí. Efectivamente, foi o último xuiz que houve no Coutomisto. Bueno, aí lle fixemos dentro do patio, non? Sentado, non? Aí lle fixemos esa estatua, ese recoñecemento, non porque fose máis ou menos que cualquier outro predecesor no cargo, pero bueno, algún tiña que ser, non podía ser a todos, e bueno, pois decidiuse que fose o último que aí estuvo, non? Uh-huh. Aparte de iso, temos na igrexa, pois acaban de recuperar unhas pinturas moi antigas que había debaixo dese manto de cal que se lle deu a casi todas as igrexas galegas. Na época aquela tan tremenda que era a época da peste, por a desinfección e demais, pois a xente que tiña a desgracia de contraer a enfermidade, pois era recluída, digamos, en algún sitio, e un deles, pois eran as igrexas. E como antiséptico e demais, pois era empleado pois esa capa de cal que se lle daba as naves das igrexas, non? Uh-huh. E agora se descubriu cando por humidade caiu un cacho de esa cal, pois, que por abaixo había unhas pinturas que se estuveron a recuperar, e, bueno, ten unha importancia tremenda por a súa antigüedade e o contido. E, ademais, ten contidos moi especiais. Son dignos de ver, sí, desde logo. Vale. Porque, inquedanza ou pregunta, si, aquela arca ainda se mantén, ou hai algunha semellante aquela, como é? Vamos a ver, sufriu unha pequeniña restauración, pero sí é aquela arca, o sea, ten as tres pechaduras, etcétera, etcétera. Sí, consérvase, digamos, dunha maneira aceptable, para entender que ten os seus anos en riba e que guardou os seus agredos dentro, sí. Ole. E coas tres chaves, logo entón. Coas tres chaves, correcto. Cada pobo sigue tendo o seu home de acordo, como era na antigüedade, e cada home de acordo de cada aldea das que compoñen o Coutomisto ten a súa chave. Chegado o día, todos ten que estar de acordo e abran a arca entre os tres, senón non sería posible abrirla, claro. Entón chamas a arca dos agredos, non? Bueno, onde se guardaban os secretos? Ese bautizo acabo de poñer yo. Bueno, paga a pena, polo menos, sí. Facerlle unha visita a Calvo de Rondín, ou polo menos á Igrexa de Santiago, pois, rememorar eses... Quero que iba a dicir antes, con eso da cal, cantas pinturas, cantas cousas non se taparon, que ahora se están destapando. E non solamente aí, en moitos dos sitios. Moitas. Sí, sí, por suposto, en moitos outros sitios. Sí, realmente, o conservar todavía restos dunha cultura que é un... digamos, un prodigio tamén en sí mismo, porque sufriu dúas agresións fundamentales do Coutomisto que podían haber acabado con todos os restos que quedaban dele, que foi, por exemplo, franceses, cando fixeron unha visita no 1808-1809, non? Que foi un viaxe para aí, acrasaron con todo, e dos restos que quedaran, pois encargouse xa os gobernos de Madrid e Lisboa, pois, de disolver todo. Eses nacionalismos que outros lle aducen a nacionalismos autonómicos, mira ti por onde aparecen, Aparece un tal Burman e un Corbeur, non? representantes de Lisboa e Madrid, que o define moi ben. No, se alguén quere ler algo interesante en Arraianos de Méndez Ferrín, o como se chama, o de Abelle, non? Non me acordo como era o capítulo en que se refere precisamente a isto do Couto Misto, non? A este acontecimiento dos que viñan a resolver os problemas, non? De esta que acabaron de paso, dun plumazo, acabaron tamén con Solteriño, Candedo e Lada Marcos, que eran os pobos promiscuos, non? Que estaban un pouco máis alá. Pois fixeron pois todas estas líneas de división tan isto para ti e isto para min, non? A disolverse toda esa historia. Ah, si viñan a repartir, non? Sí, repartiron noveles, va. E ainda que despois quedaron restos curiosos, como por exemplo o Obispado de Orense, siga dominando sobre Touren. Non sei se neste momento conserva tamén ese dominio eclesiástico, non? Mientras que, desde o aspecto civil, pois, Portugal ganou parte de fronteira, España pois, quedouse con os... Bueno, Portugal quedouse con os povos promiscuos, mientras que España se quedou con o Couto Misto. Isto foi un pouco a división que se fixo salomónica. Uh-huh. Que, por certo, non sei se hai demasiado arraigo religioso nese aspecto, don Aquilino. Sí, parece que se... Sí, no, Digo, sí, no. Si ese aspecto religioso manténse ou aumentou ou ten algunha relevancia o feito da autoridade eclesiástica con respecto ao que mencionaba Xosé do obispo de Orense. Non, en principio non. En principio, todo o máis que se recuperou é que agora pois haise un acto que se facía tamén antigamente entre os povos veciños de España e Portugal, que lle chaman o acto do encontro, que sole ser entre Randín e Torei, precisamente, que son as dúas aldeas que son limites. E se ten un acto religioso e tamén festexeiro, pois, por ambas as partes. Temos a presencia dos cregos portugueses e españóis e tal, pero é ata onde chega. Tampouco hai maior importancia nin tradición sobre ese tipo de actuación, digamos, de dominio, que se pode chamar desa maneira, que había do Obispado de Ourense sobre o povo portugués. Dereito de pernada, entón, desapareció. Bueno, afortunadamente, como tres que desapareceron. Sí. Xa non había naquela. Era unha maneira de castigar, unha máis que había de castigar as pobres, e digo pobres nese sentido porque tiñan, mira que aguantaban as mulleres daquelas, mira que aguantaban. Sí. Pois era unha máis, ese era un premio máis que se lle daba, non? Sí. Pois, sí, premio entre comiñas, non? É que eu cando oigo... Efectivamente, é tanto entre comiñas, sí, tanto. Sí, exactamente. Eu quería dicir que non sei se fixemos un comentario alguna vez, de que o povo de Touren, que está aí ao lado de Calvos de Randín, que está metido dentro de Calvos de Randín, vamos, porque eso sí que é unha aberración, digamos, geográfica, non? Porque a fronteira fai unha tremendo introdución dentro do territorio español e volve a salir, non? Para deixar Touren depositado no fondo, non? Sí. Pois, había, os orensanos igual non o saben, pero xa foi sede episcopal de Orense en algunha etapa. Carai. Sí, de túa importancia que chegou a ter entonces esa zona. Pues, vamos a ver, isto convén agora explicarlo un pouco, non? Que é moi fácil, porque mira, durante, cando estaba Quintana, Quevedo Quintana, non? Como obispo de Orense, que despois chegou a cardeal, pois debido ao manifiesto que fixo contra a reiña Isabel II, pois foi expulsado do país. Entonces buscou unha sede donde civilmente non fora España, mientras que eclesiásticamente sí, que era Touren. Entonces hai unha tenda lá en Touren, ou non sei se sirve todavía como tenda, que eles o venden moi de unha forma moi ostentosa, de que aí foi o sitio onde eles estuvo vivindo e facendo as visitas episcopales ou pastorales, os curas tiñen que se desplazar hasta Touren para poder visitarlo durante esa etapa de que foi expulsado de España. Despois volveu outra vez a retomar a sede de Orense, pero houve unha etapa histórica en que Touren pues, pasou a ser a sede episcopal. E isto non é moi conocido en Orense, non? Oi. Nin en Touren incluso. non lles debe dar moita publicidade, moita propaganda á propia eclesiastía. Entonces, lógicamente, pois, claro, pois algunhas cousas agóchanse, entre elas esa, non? Lógico. Sí, son curiosidades. Sí. Bueno, tenemos que aplazar ou continuar a conversa noutra ocasión, don Aquilino. Pois moi ben, eu creo que xa lle demos unha pequeniña volta, aínda que queda moito por descubrir desde aí neste fermoso bocadiño de Galicia, pero bueno, eu penso que xa lle demos unha pequeniña volta e xa puxemos en antena algún segredo que aí tiñamos que era descoñecido. Pois eu a min gustame que sigan destapando cousas, eh. Sí, sí, sí. Mira, saltándonos un pouco a etapa histórica que estábamos ubicados agora e pasándonos un pouco a prehistoria, ao neolítico, por esa zona, pois un descubrimiento de Xosé María Aguileta, que fixo un traballo extraordinario, foi a súa tesis doctoral basada, por exemplo, no, nas mámoas de no megalitismo da zona do Val de Salas, completamente, sí, de toda esa zona. Entonces, un dos descubrimientos que fixo é que nas épocas, estamos falando de fai uns 30.000 anos, já estaban domesticadas as ovellas. Nesa época, según as investigacións que levou a cabo e as súas prospeccións e os seus traballos de investigación, en definitiva, non? Entonces, quere dicir que aí arriba pois se vivía dunha forma moi moi próxima á época da hora, pois fai moitos miles de anos atrás. Carai, pois... E seguían sin teléfono, e ainda non tiñan teléfono, como agora. Muy bien. Uy, si collen teléfono daquelas como agora, Dios mío. Entonces, bueno. Virguerías farían. Xa daquel eran capaces de facer virguerías. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues agradecémoslle moitísimo tanto a Xosé como a vostede a estes minutos que nos dedicaron. Bueno, emplazámoslos para outra ocasión na que, bueno, aparte de esas novidades tan interesantes que nos comunicou o feito de que xa se recuperaron unhas pinturas extraordinarias, sí, e doutras cousas que poderán ir sucedendo ou que suceden aí no Couto Misto e en Calvos de Randín. Exactamente. Pois, por miña parte, tamén moi agradecido que deran a oportunidade. Por suposto, o amigo Xosé, vostede. Encantado de falar con vostede e hasta cando queiran. Aquí estamos pa seguir contándolle algo desta fermosa terra. Moi ben, pois. Sigan desaguchando cousas. Moi ben, pues, moitas gracias. E un saúdo en particular a Laura. Igualmente. Pido disculpas si non estuve en atono en moitas ocasións, é que se escoitaba un pouco entrecortado e un pouquinho mal. Non estou na mellor zona. Non pasa nada. No, agradecemos bueno, moitísimo. Ademais, a conversa foi interesantísima. É verdad, Xosé? Sí, eu creo que sí. Vale. Creo que sí. Ademais, vostedes hai unha muestra clara, evidente, do importante, do prodigioso que é aquel Carlos de Randín que a propia Laura. Moitas gracias. Moitas gratiñas. Bueno, pois saudámosvos coa peza de música de María Doceo que, según teño entendido, canta este himno do Couto Misto. Pois moi ben, moitas gracias e ata cando queira. Moitas gratiñas. Ata logo. Adeus. Pentagrama azul e branca. En a cobiza entelequia libertaria de Portugal a Galiza, de Galiza a Lusitania, patria do son e das sombras, a patria matriarca, tes oliveira nas pombas, fronteiras de pedra e auga, por cetro unha arca bella, por céu e trono corisco, ordena dentro de ti Couto Misto, patria do son e das sombras, a patria da matriarca. tirar as pombas, fronteiras de pedra e auga. Por centro unha alcabela, por seu entrono un corisco, o povo é que máis ordena, dentro de ti couto visto. Radio Cornellà, 104.6 FM. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.